Odwiedź salon Mercedes-Benz i umów się na jazdę testową już dziś. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 8 sierpnia, minęła 13. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Z 14 medalami na 17 miejscu Polska kończy Igrzyska Olimpijskie w Tokio. W stolicy Japonii rozpoczyna się właśnie ceremonia zamknięcia. W Polsce zaczyna się czwarta fala pandemii koronawirusa, mówi o tym wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Działania gaśnicze w Turcji rozpoczęli dziś polscy strażacy i policjanci. Na Stadionie Olimpijskim w Tokio rozpoczyna się ceremonia zakończenia igrzysk. Chorążą reprezentacji Polski jest kajakarka Karolina Naja. Polacy wywalczyli 14 medali, 4 złote, 5 srebrnych i 5 brązowych. Tym samym Polska znalazła się na 17 miejscu w klasyfikacji medalowej. To były bardzo udane igrzyska dla polskich sportowców, mówi prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki. Po tych dwóch tygodniach cieszymy się. To są najlepsze dla Polski igrzyska w XXI wieku. To 14 medali, 4 złote, 5 srebrnych, 5 brązowych. Lekkoatletyka sportem numer 1. 9 medali. Sporty wodne 4. Wioślarstwo, kajakarstwo, żeglarstwo i zapasy. To jest rezultat naszego pobytu, więc 14 medali to jest naprawdę sukces. Na pierwszym miejscu w klasyfikacji są Stany Zjednoczone z dorobkiem 113 medali przed Chinami, które zdobyły 88 krążków, i Japonią z 58 olimpijskimi trofeami. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 122 zakażenia koronawirusem. Nie zmarła żadna osoba. Wszystkie wskaźniki pokazują, że jesteśmy u progu czwartej fali pandemii, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Tydzień do tygodnia to jest wzrost o 34%, czyli widzimy, że codziennie tych nowych zakażeń niestety przybywa. Także widzimy i obserwujemy to, że rośnie ilość osób, które są hospitalizowane. Też jest to powolny wzrost, ale już zauważalny, więc także w ilości testów, które są wykonywane, tych testów także mamy codziennie zwiększoną ilość, więc czwarta fala koronawirusa już nadchodzi. Do tej pory w naszym kraju wykonano prawie 35 milionów szczepień przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych jest ponad 17 milionów 860 tysięcy osób. A więcej informacji na stronie szczepienia.polskieradio24.pl. Straż pożarna i policja rozpoczęły działania gaśnicze w Turcji. Śmigłowiec policyjny Black Hawk z ratownikami wylądował dziś rano w mieście Dalaman na południowym zachodzie kraju. Dowódca polskich strażaków w Turcji, młodszy brygadier Grzegorz Borowiec, mówił w TVP Info o bardzo trudnych warunkach, w jakich pracują. Teren jest bardzo trudny. To są góry porośnięte gęstą roślinnością, bardzo wysuszone przez palące słońce. Temperatura w ciągu dnia to jest niezmiernie około 40 stopni i najbliższe prognozy pogody pokazują, że w ciągu najbliższych kilkunastu dni też ta pogoda będzie utrzymywała się mniej więcej na tym samym poziomie, więc na pewno silny wiatr i temperatura nie sprzyjają temu, żeby ten pożar ugasić. Z kolei jutro do Grecji mają dotrzeć strażacy z Dolnego Śląska i Wielkopolski. O wsparcie w gaszeniu pożarów poprosił Urząd w Atenach. W akcji weźmie udział ponad 140 polskich strażaków. Zaatakowany przez hakerów system informatyczny władz włoskiego regionu Latium ze stolicą w Rzymie najdalej w piątek ma funkcjonować normalnie. Włoskie media podejrzewają, że hakerom zapłacono okup. Hakerzy w nocy 2 sierpnia sparaliżowali system informatyczny Regionalnej Służby Zdrowia. Grozili opublikowaniem lub sprzedaniem danych osobowych blisko 6 milionów osób. Ultimatum przestępców wygasło w piątek o północy, ale dotychczas nie spełnili groźby. Władze regionu wyjaśniły, że atak został odparty przez ekspertów włoskiej policji pocztowej, Europolu i FBI. Jednak wszyscy eksperci, pytani przez włoskie media, podejrzewają, że został zapłacony okup. Mowa jest o ponad 5 milionach euro. Hakerzy w mailach do władz regionu posługiwali się angielskim, popełniając wiele językowych błędów. Podejrzewa się, że pochodzą z Europy Środkowo-Wschodniej. Włoskie MSW poinformowało, że w tym roku doszło do blisko 200 podobnych ataków na włoskie instytucje i firmy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Ja myślę, że ja i tak w porównaniu z konkurencją piszę dosyć lekko i wprowadzam też bardzo dużo humoru. Zresztą to jest wzięte z rzeczywistości. Policjanci, którzy pracują w wydziałach kryminalnych, ludzie, którzy zajmują się tego typu tematyką, działalność prowadzą na poważnie, bym powiedziała, a nie jest to dla nich taki rodzaj zabawy. Bardzo mają taki kostyczny dowcip, który mi odpowiada i staram się rozbijać taką ciemną materię takim luźniejszym elementem. No jak sobie radzę? No myślę, że niczego mi nie brakuje. Wręcz bym powiedziała, że tęsknię. Jak napiszę książkę, pojadę na urlop, odpocznę i przebywam w takiej rzeczywistości normalnej, zwyczajnej, to tęsknię, bo to bardzo uzależnia. To tak jakby pani miała cały czas przygody. Ja po prostu z moimi bohaterami cały czas mam różne zadania, rozwiązujemy zagadki i to jest dosyć uzależniające. Myślę, że stąd też autorzy piszą masowo, nałogowo. To się bierze z takiej przestrzeni, powiem szczerze, że ja najlepiej odpoczywam, kiedy jestem w zapisie. Wtedy czyści się umysł totalnie, wyłącza się pani z rzeczywistości, no i nie interesuje mnie, że muszę zapłacić podatki, ZUS-y, że tutaj dziecko idzie do liceum i 100 milionów w algorytmie trzeba wypełnić różnych tabelek. Oczywiście to wszystko trzeba zrobić, ale najbardziej lubię to robić, jak już skończę przynajmniej 30-40 tysięcy znaków dziennie napiszę, to mi wtedy najlepiej się tabelki wypełnia. Wspomniała pani, że najlepiej się pani czuje, kiedy jest pani osobą piszącą. Pisze pani też seriami. W pani najnowszej książce wraca profiler i psycholog Hubert Majer. Bardzo często jest tak, że autorzy kryminałów, nie tylko polskich, mają właściwie całe serie o jednym bohaterze. John Nesbo ma Harry'ego Hall. Skąd to się bierze? To jest jakieś przywiązanie do poszczególnego bohatera? Ja myślę, że zarówno autor, jak i czytelnicy przywiązują się do bohatera. To znaczy wielkim zaszczytem jest i to mi schlebia i to jest niezwykle przyjemne, kiedy czytelnicy czekają na kolejne przygody, czy to Huberta Meyera, czy to Saszy Załuskiej. To jest bardzo przyjemne z tej przyczyny, że tak wielu jest autorów i tak ogromny jest w tej chwili rynek literatury kryminalnej, że czytelnicy mogą wybierać jak w ulęgałkach, jak to się mówi. I jeżeli pani dostaje taki feedback od odbiorców, od ludzi, którzy chcą zainwestować w pani książkę i wziąć ją na urlop, tak, jakby zabrać ją do torebki, mieć ją ze sobą, poświęcić kawał czasu ze swojego życia, no to jest wielki zaszczyt. A sam zapis to, kiedy bohater mnie prowadzi. Ja tak naprawdę nie wymyślam tych przygód. One same się pojawiają. Po prostu w trakcie zapisu one powstają, te sceny jakby się rodzą i to jest trochę magiczne, takie sekretne działanie. Ja do tej pory tego nie rozumiem, chociaż już właściwie piszę 17 lat. Nawet kiedy to powiedziałam, to brzmi to kombatancko. Natomiast rzeczywiście tak jest i obserwuję ten rynek od dawna i widzę, jak on się zmieniał, jak przeistaczał się. Dzisiaj są zupełnie inne kryminały, aniżeli kiedy ja zaczynałam. I myślę, że to nie koniec, że to cały czas będzie postępować, ta transformacja będzie. Więc to jest cudowne i myślę, że to jest taki gatunek, który się nigdy nie kończy i w którym można się cały czas rozwijać. O kryminałach i o Hubercie Meyerze porozmawiamy po przerwie, która już teraz. Gościem Trójki Literackiej jest autorka kryminałów Katarzyna Bonda. Zostańcie Państwo z nami. Dziś Trójka Literacka ma przyjemność gościć autorkę kryminałów Katarzynę Bondę, a rozmawiamy o tym, dlaczego kryminały cieszą się taką popularnością i jak się je pisze. Mówiła pani o tym, że pomysły rodzą się same. Pani książki to jest fikcja literacka. Chciałam zapytać o te elementy realiów, które się pojawiają. Medycyna sądowa, prawo. One mają zakotwiczenie w rzeczywistości, czy też jednak ją troszeczkę pani nagina? Ja lubię bardzo czerpać z rzeczywistości. Uważam, że życie pisze najlepsze scenariusze, czasem najstraszniejsze. Często czytam dokumenty, rozmawiam z ekspertami i jest mi to potrzebne. Wcale nie chciałabym tego robić. Uważam, że pisarz, prawdziwy pisarz to po prostu siada i pisze i nie potrzebuje się posiłkować takimi danymi. Natomiast no, ja potrzebuję tej wiedzy i wierzę w nią, że ona mi daje taki rodzaj fundamentu fabularnego, takiej przestrzeni, która pozwala mi się zakotwiczyć w tej rzeczywistości i odbić. Trochę też taki rodzaj trampoliny na ten poziom wyobraźni. Dlatego też kiedyś bardzo dużo sprawdzałam też lokacyjnych rzeczy. Osadzałam książki w miejscach, których nie znałam. Jakby w miastach jechałam tam, kontaktowałam się z ludźmi, którzy tam mieszkają. Zawsze mi czytelnicy pomagają. To jest niesamowite, jest to cudowne. Kiedy ogłaszam, że chcę umieścić akcję w jakimś mieście i proszę o pomoc, to zawsze się znajdzie, aż mam nadmiar osób, które są chętne do pomocy. To jest wzruszające, kiedy się przyjeżdża i taki lokalny koloryt mi się wydaje, że jest taką największą siłą naszego polskiego kryminału. Bo oczywiście teraz robią to inni autorzy również. I jakby dokumentacja jest czymś zwyczajnym. Ja pamiętam, że kiedy wiele lat temu mówiłam o tym, że wszystko sprawdzam, że niektóre elementy, ja wręcz, nie wiem, uczestniczę w różnego rodzaju warsztatach, czy to kryminalistycznych, jak pisałam o strażakach, to no, nie tylko z nimi rozmawiałam, poznawałam ich historię, ale założyłam ich strój, chodziłam w tych metalowych butach i jakby łączyłam węże, byłam w zadymionym pomieszczeniu i jakby doświadczenie tego pozwala mi potem na taki zmysłowy opis, taki opis, który jest jakby od środka, kiedy pani może się poczuć tą osobą. No co oczywiście no, zaspokaja też moje takie potrzeby przygodowego życia, którego nie mam, bo generalnie spędzam całe życie przy moim biurku, w moim gabinecie i właściwie nic się w moim życiu nie dzieje. Natomiast żeby napisać scenę, no taką opowieść bardzo przygodową, bo kryminały są takimi opowieściami. Bohaterowie robią rzeczy, których my często w rzeczywistości byśmy nie zrobili, nie bylibyśmy na to gotowi albo wcale tego nie chcemy, no bo często to są uczestnictwa w jakichś niegodziwych akcjach, a jednocześnie mamy ochotę o tym poczytać i myślę, że to nie jest kwestia ciekawości, bo oczywiście jest taki poziom sensacyjności, ale też taki, myślę, rodzaj przepracowania różnego rodzaju naszych mniejszych traum, bo oczywiście prawdopodobnie no, nie dokonują się w okolicy nas albo w naszym życiu jakieś zabójstwa, gwałty, straszliwe kradzieże, napady na banki i tak dalej, a jednocześnie mamy w swoim życiu krytyczne momenty, tracimy pracę, ktoś nas zdradzi, mamy jakiegoś sąsiada, który jest nieprzyjemny albo ktoś nas oszuka i to są takie same emocje, tylko jest niższa amplituda, a jednocześnie mamy ochotę to przepracować, żeby mamy w sobie albo jakieś poziomy gniewu, albo poziomy wściekłości, albo poziomy, no, często też jakby samo przeżycie z bohaterem i obśmianie tej sytuacji, bądź nie wiem, doznanie zadośćuczynienia, jakiś rodzaj gratyfikacji, sprawia, że czujemy się po prostu tacy oczyszczeni. To jest to katarzys arystotelesowski, o którym ja często mówię, dlatego że ja bardzo szczerze wierzę, że taki kryminał dobry, mocny, który trzyma w napięciu, że pani nie może odłożyć tej książki, że pani czyta, pani się wścieka, bo przecież ile tutaj jest tych stron i pani musi dzisiaj, jutro wstać, a jest noc i tak dalej, ale czytam dalej, bo chcę się dowiedzieć, co dalej będzie, tak naprawdę ma terapeutyczną moc. Dlatego, że my najzwyczajniej w świecie przez tych bohaterów przepuszczamy sami własne emocje. Jeśli chodzi o fabuły, one są niekiedy bardzo skomplikowane. Zapytam wprost, czy pani podczas pisania czasem się nie gubi? No to jest pytanie klasyczne do mnie, ponieważ ja rzeczywiście montuję zawsze bardzo wiele postaci, bardzo wiele wątków i taką mam wadę, że komplikuję rzeczywistość. Myślę, że stąd też jakby bycie pisarzem to jest jedyny zawód, który mogę wykonywać, bo tak normalnie to bym była już u czubków. Natomiast faktycznie jest tak, że to przypomina trochę zaplatanie warkocza. Czasem to się składa z trzech elementów, ale każdy z tych trzech elementów może mieć kolejne trzy i tak się robi dziewięć i tak dalej, i tak dalej. Do rozmowy o kryminałach wrócimy po przerwie. Gościem Trójki Literackiej jest autorka kryminałów Katarzyna Bonda. Zostańcie Państwo z nami. Gościem Trójki Literackiej jest autorka kryminałów Katarzyna Bonda, a rozmawiamy właśnie o fenomenie, jakim jest literatura kryminalna. Wróćmy na chwilę jeszcze do Huberta Meyera, czyli bohatera różnych pani książek. Dlaczego akurat profiler, dlaczego psycholog, a nie na przykład detektyw czy szeregowy policjant? W tamtym czasie po pierwsze jakby profiler był nowinką, czyli w ogóle to był zawód, którego nie było de facto oficjalnie. To było tajne przez poufne i funkcjonowało w przestrzeni operacyjnej. Danych. To oczywiście mnie zainteresowało, ponieważ mogłam pokazać czytelnikowi coś, czego no, nie każdy może doświadczyć i posmakować. Ale prawda jest taka, że bardzo mi odpowiada profilowanie i profiler, psycholog behawioralny de facto, jako postać literacka, ponieważ po pierwsze zadaje głównie pytanie dlaczego. Czyli to jest takie pytanie kluczowe i na tym opierają się właściwie wszystkie kryminały. Jakby tak spojrzeć, Sherlock Holmes był profilerem. Jakby dedukcja to jest dokładnie to. Myślę, że tak naprawdę my wszyscy używamy tych samych schematów. Czyli taki detektyw, śledczy, dobry, mocny śledczy, który myśli samodzielnie, jest trochę niesubordynowany, idzie pod prąd i ma różne inne cechy, jakby no ilu autorów, tyle tych elementów, które można dołożyć. Natomiast dodatkowo profilem ma jeszcze te kompetencje, że ja mogę go wrzucać w każde miejsce w kraju i na świecie. On też współpracuje z różnego rodzaju ekspertami i zna się na tym, jakby analiza behawioralna też korzysta z tych danych, co ubogaca bardzo fabułę. A ja bardzo wierzę w to, że kryminał ma też taką funkcję poznawczą, żeby ten temat był ciekawy, żeby nie tylko była zagadka i tego zresztą używają wszyscy autorzy. Natomiast u mnie zawsze ten temat jakby to sprawia mi dużo radości i eksplorowanie tej rzeczywistości, ale też osadzenie w takiej przestrzeni, która będzie ciekawa dla czytelnika albo często nowa. W tamtym czasie profiler był nowością. Dzisiaj już nie jest to żadna nowinka. Nie ma takiej opcji, żeby w kryminale dzisiaj nie było psychologa, który tworzy profil i pomaga śledczym ograniczyć grono podejrzanych, bo do tego się to sprowadza. To jest kierunek, w którym będzie szedł pani zdaniem kryminał w przyszłości. Jeżeli patrzymy na klasyków kryminału, tam była fabuła, była dedukcja, mniej jednak było skupiania się na psychologii. Teraz mamy bardziej psychologię kryminalną? Ja myślę, że teraz idziemy bardziej w akcję. Chodzi o to, że czytelnicy, którzy, ja to nazywam syndromem Instagrama i TikToka i w ogóle mediów społecznościowych, i to, że jakby komunikacja przemieszcza się przez bardzo dużo, jesteśmy bombardowani informacjami i takimi krótkimi informacjami, mocnymi informacjami, które są w stanie zmienić rzeczywistość w kilka chwil. W związku z tym jakby percepcja czytelnicza się zmieniła i czytelnik dzisiaj chce przede wszystkim napięcia. Przede wszystkim chcę, żeby książka trzymała w napięciu, żeby nie była zbyt skomplikowana właśnie, czyli żeby była tak zwana nieodkładalna. Ja myślę, że to jest bardzo dobre, to jest bardzo fajne, ale jednocześnie też po zażyciu takiej dawki tego szybkiego, że tak powiem, czytania, po jakimś czasie myślę, że chce się więcej. Tak? Jakby jeżeli weźmiemy klasyków, a do klasyków już należy zaliczyć Nesbo, tak? Jakby Larsona, to już są klasycy, bo wcześniej mówiliśmy o Agatha Christie, Conan Doyle i Simenon, prawda? Natomiast to, co mamy dzisiaj, no to dzisiaj jest całkowicie nowe pokolenie, zupełnie niesamowici autorzy, którzy używają też tych elementów percepcji, które są obserwowane na, no właśnie, na odbiorcach mediów społecznościowych. Więc mi się wydaje, że jest to zupełnie niesamowite, że kryminał czerpie z tego i zmienia się, tak? Jakby się zmienia, jakby ten gatunek się dostosowuje do nowoczesności technicznej, tak? Więc, a jeszcze jakiś czas temu, pamiętam, ja uczestniczyłam w różnego rodzaju panelach, dyskusjach, kiedy mówiono, że to jest już koniec kryminału, że już jest tylu autorów, tyle publikacji, że to się znudzi, że teraz inny gatunek będzie na topie, ale myślę, że to się nie zmieni. Ja pamiętam, że jak pierwszy raz pojechałam do Wielkiej Brytanii, jak zakupiono prawa do mojej książki i byłam w takiej największej księgarni, nie wiem, czy mogę powiedzieć nazwy, to chodzi, jest to największa księgarnia, gdzie miałam mieć spotkania autorskie, i pamiętam, że kiedy weszłam tam, tam było całe piętro, które było poświęcone kryminałom. U nas w Polsce wtedy to było, myślę, że jeżeli była jedna ściana polskich autorów, to my się cieszyliśmy i już mówiliśmy, że jest tego bardzo dużo. A tam było całe piętro. Ja byłam oszołomiona, to było coś niesamowitego. No, i my do tego dążymy, tak? Jakby w związku z tym ja myślę, że to się nigdy nie skończy. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że kryminał używa też elementów, które do tej pory funkcjonowały w reportażu i w przekazach medialnych. Zbrodnia niestety jest czymś niewypieralnym, więc i kryminały będą cieszyć się powodzeniem. Gościem Trójki Literackiej jest Katarzyna Bonda. Do naszej rozmowy wrócimy po przerwie. Zostańcie Państwo z nami. Czy tego chcesz, czy nie? Gościem Trójki Literackiej jest autorka kryminałów Katarzyna Bonda, a rozmawiamy właśnie o fenomenie literatury kryminalnej. Chciałam panią zapytać o życie prywatne bohaterów pani serii. Kiedy czytamy te książki jedna po drugiej, każdą z nich da się czytać jako osobną książkę z aferą kryminalną, ale jednocześnie przez tę serię rozwija się życie prywatne bohaterów. Taki zabieg, żeby zatrzymać czytelnika, czy o co chodzi? No, to tak jak z żywymi ludźmi, tak? Jakby wzrastamy, z nimi rośniemy, u nas coś się dzieje w naszym życiu, coś się odbywa, dzieją się rzeczy, czy to krytyczne, czy to piękne, czy to wspaniałe, czy się zmieniamy, tak? Przede wszystkim jakby i to myślę, że jest klucz. No i w życiu bohaterów też musi być ta sfera obyczajowa. Wydaje mi się, że to byłoby niestrawne, to znaczy to było bliskie chyba tego, co oferuje dziennikarska formuła, a książkę się bierze po to, żeby przeżywać emocje. W związku z tym, no myślę, że naturalnym jest, że chcemy się identyfikować z tym bohaterem i czasem bohater jest tak skonstruowany, że czytelnik go nie lubi. Wcale go nie chce czytać, jakby nie rozumie go, jakby nie rozumie jego decyzji, dlaczego on tak postępuje. Innym razem, tak jest w przypadku na przykład Huberta Meyera, który moim zdaniem skandalicznie się zachowuje, a czytelniczki go bardzo lubią i mu kibicują i uważają go za bardzo ciekawego, sympatycznego, z którym by się umówiły, jakby im zaproponował. Więc ja też tego nie rozumiem i to wychodzi, że to tak naprawdę też działa na kontrze, czyli bohater w tym momencie jest nośnikiem takich naszych, on może być szalony, chociaż my w życiu wcale nie chciałybyśmy mieć takiego męża. Ja nikomu nie radzę w każdym razie. No, ale jednocześnie jako bohater daje radę. To się łączy absolutnie z tym, jak on działa, tak? Jakby przez to, że on taki jest w życiu i służbowo, no to się jakby spina. Powiedziała pani, że Meyer zachowuje się skandalicznie. Wspomniany już Harry Hall od John Nesbo też zachowuje się skandalicznie, nawet może jeszcze bardziej. Bardzo często ci policjanci, detektywi, psychologowie, to jest typ właściwie antybohatera w życiu prywatnym. To jest tak, że wysoka inteligencja i zdolności śledcze muszą być skorelowane właśnie z jakąś taką niegrzecznością? Nie, ja myślę, że po prostu to by było nudne. No, jakby on był taki wzorowy, to o czym tu pisać? Wie pani, to bardzo dobrze, kiedy bohater ma przygody. Poza tym dzięki temu jest równowaga na świecie. Udaje mu się rozwiązywać zagadkę, no ale w życiu ma trochę do załatwienia, więc mi się wydaje, że nie może być aż tak wszystko super ekstra i wypas, no bo to po prostu byłaby nuda i w ogóle odkłada pani książkę i bierze następną. Nie, to ja się na to nie piszę. Czy pani bohaterowie mają jakieś pani cechy? Nie pytam jakie, ale czy przypisuje pani czasami im swój sposób myślenia w pewnych detalach, w pewnych sytuacjach, które są nieistotne? Tak, zwłaszcza niegodziwcom. Ostrzegam, że to się nagrało. Mam nadzieję. Łatwiej jest pani pisać książki, w których bohaterem jest kobieta czy mężczyzna? Bo pisze pani i takie, i takie. No to jest ciekawe pytanie, bo jest zupełnie inaczej i ja w ogóle nie panuję nad tym, bo książki się pisze, jak ja to mówię, z podświadomości. Czyli to magia zapisu polega na tym, że rozumowo ja sobie coś zakładam, oczywiście najpierw to wszystko wymyślam, wcześniej piszę jakieś notatki, tutaj sobie coś notuję, robię taki rodzaj planu nawet, jakiś taki GPS sobie tworzę i tutaj działa rozum, tak? Czyli jakby taka, nie wiem, która to półkula, bo ja nie znam się na tym, ale ta, która odpowiada za... Ale kiedy zaczyna pani pisać, to wie pani już, jaki będzie koniec, czy to się rodzi w trakcie? Nie wiem. Piszę dotąd, aż będzie... samą mnie zaskoczy. I to jest strasznie fajne. Po prostu, jeżeli okazuje się, że zaskoczenie, mimo iż czasem ono wychodzi, bo to jest, przypomina taką układankę. Ma pani te ileś puzli i musi pani je ułożyć. U mnie zwykle jest ich bimbalion, tak? Więc jakby ułożenie tych puzli na początku jest trudne. Zanim rozpędzę lokomotywę, to chodzę taka podkurzona, jakby poirytowana i wszystkich rozstawiam po kątach. Jak już jestem po pierwszym akcie i dobrze jest ustawione, no to już po prostu zaczynam być sympatyczniejsza. W trzecim akcie, jak już jestem, to w ogóle mnie nie ma. Nie jest pani w stanie się do mnie dodzwonić, bo ja w ogóle nie zamierzam wychodzić z tej przestrzeni. Jestem w świecie Huberta Meyera, czy Saszy Załuskiej, czy kogo tam pisze akurat. Natomiast to, co jest najważniejsze, to, że to się tak naprawdę rodzi z tej przestrzeni, nad którą nawet ja nie panuję, ponieważ oddaję jakby siebie, swój umysł, ciało, moje palce, które wstukują te litery moim bohaterom. Jakby oni w tym momencie dążą do kulminacji, za przeproszeniem. Do rozmowy wrócimy po przerwie, która już teraz. Jest z nami autorka kryminałów Katarzyna Bonda. Zostańcie państwo z Trójką Literacką. gościem Trójki Literackiej jest autorka kryminałów Katarzyna Bonda, a rozmawiamy właśnie o tym, jak pisze się kryminały. Wspomniała pani o tym, że w pani głowie jest bimbalion puzli. Bimbalion to jest takie słowo, które w pani książkach pojawia się bardzo często. Bardzo często pojawiają się też dialogi. Te książki są bardzo mocno dialogizowane. Co ma na celu ten efekt? Znaczy, oni po prostu sobie dużo rozmawiają, czy to oględziny, czy, że tak powiem, procesy dedukcyjne, no, to jest głównie rozmowa. Znaczy, przede wszystkim też dialog aktywizuje akcję. Ja pamiętam, że wcześniej używałam więcej opisu, ale to było raczej w serii o Saszy i w kilku innych moich seriach. Natomiast Meyer jest dosyć aktywny i on nie pozwala mi na to, żebym się tak rozwijała, że tak powiem, w tych przestrzeniach opisu rzeczywistości. Wystarczy dialogiem często można załatwić i opis postaci, i charakter postaci, i stan emocjonalny postaci. Wystarczy bardzo prosty dialog, nie będę tu przytaczać cytatów, ale w moich książkach są różne. Natomiast wydaje mi się, że to jest bardzo fajne i też pokazuje bardzo wyraźnie, na jakim etapie też bohaterowie są, dlatego że to jest zupełnie inny dialog, kiedy śledztwo startuje, a zupełnie inne są rozmowy, bardziej zaawansowane, i to jest takie tak naprawdę dla mnie fajna gimnastyka umysłowa, żeby pokazać za pomocą dialogu to, co się dzieje, i tego nie spalić, tak? Więc mam nadzieję, że to pani nie drażni. Jak nie, to pani mi powie, to ja coś wprowadzę, jakieś zmiany. Te dialogi absolutnie nie są przegadane i właśnie o to chciałam zapytać. Jak się pisze taki dobry, szybki dialog? No, musi udawać rzeczywistość. Dużo takich kolokwializmów jest dozwolone, dlatego że nawet bimbalion, to wspomniane słowo, jest, nie istnieje oczywiście. Jakby jest mnóstwo takich słów, których ja używam i one się, i to postaci nimi powiedziały. Po prostu ja nie wiedziałam, że takie słowa są. Dobry dialog moim zdaniem oddaje rzeczywistość. Czyli tak jakby pani wsiadła do tramwaju, albo poszła do klubu jakiegoś, albo była na Marszałkowskiej i podsłuchała, jak ludzie mówią. On jest często niepoprawny, on zawiera takie elementy, które niedokończeń, to są często elipsy. Jest to bardzo ciekawe i ja bardzo lubię słuchać ludzi. Ja często chodzę i podsłuchuję ludzi. Jakby to są takie, nawet jak prowadziłam warsztaty creative writing, to wysyłałam moich studentów, żeby szli na ulicę i podsłuchiwali ludzi, a potem mieli wrócić i napisać małe opowiadanie, więc tego naprawdę się trzeba nauczyć. No przecież w branży scenariuszowej są specjaliści, nazywają się dialogistami, czyli to są ludzie, którzy piszą dialogi, oni zajmują się głównie tym. Mi się wydaje, że to jest duża sztuka, żeby pisać dobre dialogi. A skoro mowa o pisaniu, jak się pisze zakończenia? Nie będziemy robić spoilerów, natomiast jeśli chodzi o książki, one mają czasami zakończenia takie, powiedziałabym, niejednoznaczne. No, fajne są zakończenia i uważam, że zakończenie powinno zaskakiwać. I niezależnie od tego, czy to jest literatura kryminalna, czy to jest jakakolwiek literatura, myślę, że zakończenie to jest takie postawienie kropki i to jest takie ostatnie wrażenie i od tego zależy, czy człowiek sięgnie po następną moją książkę, czy też nie. Ja bardzo lubię zakończenia mocne, ponieważ pracuję w materii dosyć i mrocznej, i infekującej, i trudnej, więc jakby zakończenie musi być, to napięcie, powinno się wszystko zaczynać od trzęsienia ziemi, a potem napięcie powinno rosnąć. W związku z tym to zakończenie nie może być miałkie, bo wtedy to, no, to w ogóle to skórka nie warta wyprawki, więc natomiast to oczywiście jest też bardzo ważne i czasem, raz na jakiś czas robię zakończenie tak zwane otwarte. Czyli tak jakby ciąg dalszy nastąpi? Tak, bohater tak jak powróci? Dokładnie. Tak jakby pani włączyła w środku serial i ma pani trzeci odcinek i nie może pani spać, bo musi pani obejrzeć następny. Więc jakby natomiast nie zawsze to robię, dlatego że to jest ryzykowne i tak jak pani powiedziała, no każdą książkę można czytać osobno i nadal, mimo iż to zakończenie jest otwarte, można czytać osobno. Natomiast też jest tak, że trzeba zadbać o tego czytelnika, który jest ze mną od lat, czyli zna wszystkie części, czytał po kolei. I to właściwie jest ukłon do tych wszystkich ludzi. Pozdrawiam ich z tego miejsca. I oni znają moje książki lepiej niż ja. Wiedzą, ile Hubert Meyer ma wzrostu i ile ma dzieci. Ja tego nie wiem oczywiście. Znaczy teraz się wysypałam, ale one już są duże. W każdym razie To jest niezwykle ważne, tak myślę, żeby czytelnik miał apetyt na więcej. Znaczy ja dążę do tego. Bo przecież dla każdego autora najważniejsi są czytelnicy. Bardzo serdecznie dziękuję pani za rozmowę. Autorka kryminałów Katarzyna Bonda była gościem Trójki Literackiej. Dziękuję również naszym słuchaczom. Do usłyszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kwadrans Leszka Długosza. Dzień dobry Państwu, Leszek Długosz. 7.8.21, czyli w taką sierpniową niedzielę, witam Państwa, zapraszam na tak zwany kwadrans z Leszkiem Długoszem. Jeszcze jesteśmy w pełni wakacyjnych realizacji, ruch na autostradach, państwo, czyli kiedyś mówiło się o takim państwie letnicy. No jeszcze pędzą we wszelakie upatrzone albo przypadkowe zielone zakątki, żeby jakoś odświeżyć się, przypomnieć, wspomnieć, wywakacjować się, wyurlopować. No i czegoś trzeba więcej w taki właśnie sierpniowy też czas. Mnie się skojarzyło dawne podróżowanie. Jaki to był rodzaj wtedy wakacjowego podróżowania i może przywołam zebraną po tych rozmaitych dworcach, poczekalniach, peronach w sumie treść tej piosenki, która wyszła mi jak wyszła w swoim czasie i jest to nagranie z 2011 roku, a więc już trochę przejechało na dworcach wszystkich miast. Spieszą się ludzie, pospieszają, kto komu, ile, po co, gdzie, żeby i w lepszym domu w kraju, i żeby spokojniejszy sen. Do gardła jakże wdzięczny skaczą, jak czule patrzą sobie w twarz i myślą jeszcze się zobaczy. Gra przecież jeszcze toczy się na dworcach wszystkich miast. Pociągi spieszą się, a to powroty czy odjazdy, tak jak plakatów czerni czy biele. A może tylko choćby wsiąść, bo sama jazda to już cel. Za nami wszystko niech zostaje, przed nami wszystko prostrzest. Na dworcach wszystkich miast. Kogoś, kto się śni i siódmym niebem nazywają tych razem choćby kilka dni. A potem bywa, to się zdarza, z jednego domu choćby w noc, z walizką w ręku ktoś wybiega, bo dłużej nie, bo aż tak dość. Na dworcach wszystkich miast pociągi spieszą się, a to powroty czy odjazd, tak jak plakatów czerń czy biel. A może tylko choćby wsiąść, bo sama jazda to już cel. Za nami wszystko niech zostaje, przed nami wszystko prostsze jest. Na dworcach wszystkich miast. Bagażem ten uśmiech, który prawdę zna. A prawda taka, że nic więcej. Choćbyś i jechał nie wiem gdzie, a już i czas, już bilet w ręce, nie wszystko odprowadza cię. Na dworcach wszystkich miast pociągi spieszą się, a to powroty czy odjazdy, a ty odpowiedź znasz, już wiesz. I jeszcze tylko jeszcze wsiąść, choć na zbyt dobrze znany cel. Za nami wszystko niech zostaje, przed nami ile, to już wiesz. I jak gazety porzucone, kiedy odjedzie pociąg już, zostaje zawsze na peronie ta sama ilość wciąż tych samych na wiatr rzuconych słów. I jak gazety porzucone, kiedy odjedzie pociąg już, zostaje zawsze na peronie ta sama ilość wciąż tych samych niezałatwionych nigdy spraw. Na dworcach wszystkich miast Cóż, zaliczyło się trochę tych kilometrów tymi liniami, tak jak one wtedy mogły prowadzić po lokalnych, tutejszych, krajowych szosach. Na tych dworcach też się sporo czasu, jakby powiedzieć, nie mogę, mogę powiedzieć, zmarnotrawiło, bo niekoniecznie, ale no, zainwestowało się na tych dworcach sporo, kawałeczek życia w moim fachu. Teraz zaproponuję Państwu piosenkę Niedziela na Głównym Wojtka Młynarskiego, która ta piosenka była wtedy taką trawestacją, nawiązaniem do słynnego utworu francuskiego Niedziela na Orli, czyli opowiadającego o, o takim gościu, tak go nazwijmy, który miał upodobanie, że w niedzielę w swoim małym życiu, jakie wiódł tam nawet, niech to będzie na Orli, czyli we Francji, w Paryżu, chodził romantycznie nastrojony patrzeć, jak zbijają się na lotnisku samoloty, marząc, że kiedyś i on w tym samolocie się wzbije i pomknie. Wojtek nie byłby Wojtkiem, gdyby nie przeniósł tych marzeń na rzeczywistość tutejszą, czyli napisał Niedzielę na Głównym, wtedy jeszcze czynnym dworcu głównym w Warszawie. Szanowni Państwo, cóż to była za piosenka? Pana artystę tłum całować chciał po rękach i większość pań w słowiańskich oczach miała łzy. Co za piosenka? Dimanche à Orly. W piosence byk nonaeronowo-tergalowy nagle psychicznie trochę poczuł się niezdrowy. I żeby się odprężyć, jeździł na lotnisko, chciałby odfrunąć to wszystko. Pan konferansjer bez zarzutu nam to streszczał i słuchaliśmy piękne dzieci strasznych mieszczan. I większość pań w słowiańskich oczach miała łzy. Co za piosenka? Dimanche à Orly. A jeśli ktoś posiadał język obcy, to tak się mniej więcej, proszę Państwa, zachowywał, jakby do wszystkich chciał powiedzieć: popatrzcie na mnie, chłopcy. I wcielał się w tergalowego pyka i wchłaniał ten komunikat. Avion à destination New York, décollage prévu dans une heure. Le voyageur s'en demandait de se réunir devant la porte 42. Szanowni Państwo, cóż to była za piosenka? Szanowni Państwo, mieli brawo, co sił w rękach. I większość pań w słowiańskich oczach miała łzy. Co za piosenka? Dimanche à Orly.